На радыё «Свабода» далей перадача «Вольная студыя». Я Міхась Скобла, і сёння мой госць, палітоляг і пісьменнік Уладзімір Падгол, які прапанаваў сваю ідэю кансалідацыі беларускай нацыі, а менавіта пры ўдзеле максімальнай колькасці людзей перапісаць ад рукі Біблію. Як і дзе гэта мае адбывацца ў нашай далейшай гутарцы. Уладзімір, яшчэ ў 1517 годзе Францішак Скарына Біблію друкаваў. І гэтую дату мы заслужана адзначаем як пачатак беларускага кнігадрукавання. Вы ж прапануеце нібы зноў вярнуцца ў даскарынаўскую эпоху і перапісваць Біблію ад рукі. У чым сэнс вашай ідэі? Сэнс ідэі перапісвання Біблії не ў тым, як ён быў да Скарыны. Да Скарыны сядзелі перапісчыкі, манахі, і кожны з іх сваёй рукой перапісваў усю Біблію. І Біблія ў гэтым сэнсе, як бы ейны перапіс належаў адной асобе. Гэта фантастычна цяжкая праца. А я прапаную іншае, каб у адну чыстую кнігу, адну падкрэсліваю, усе беларусы, хто хочуць, упісалі ці радок, ці верш, ці раздзел, некалькі старонак, як атрымаецца. І перапісывалі з Біблії у чыстую кнігу, з беларускамоўнай Біблії менавіта, перапісывалі адзін за адным, ставілі сваё прозвішча напрыканцы перапісанага радка ці верша ці старонкі. І такім чынам, калі б так усё пайшло, у адной кнізе атрымалася Біблія, перапісаная ўсімі, хто жадае. Хто верыць Богу, а можа і не верыць, але хоча верыць. І такім чынам мы б атрымалі вось што. Гэтая кніга з'яднала б вельмі вялікую колькасць беларусаў. Не тэлевізар з ідалам, які вяшчае, прамаўляе, не з пагутчыкамі, якія нам распавядаюць, якое цудоўнае жыццё, які цудоўны ідал, а перапісывалі бы слова Божае. І мы б атрымалі, па-першае, салідарнасць беларусаў адзін з адным. Па-другое, салідарнасць беларусаў з кнігаю кніг, салідарнасць з Богам, з маральнымі каштоўнасцямі хрысціянскімі. Вось калі б гэтак выйшла. А дзе гэта мае адбывацца? Толькі ў храмах ці дзе арганізуецца? Уявім наше жыццё. Вядома ж, вернікі пойдуць у храм і будуць перапісваць у храме. Ну, калі гэта пачнецца? Ну, я ведаю, што вот шэраг каталіцкіх святароў з захапленнем успрынялі гэтую ідэю і будуць ладзіць такую акцыю. Але, напрыклад, да таго, хто хворы, не можа рухацца, спаралізаваны, чаму бы да яго не прывесці Біблію? Таму тут можа быць шмат этапаў, я думаю. Можа нават цэлая каманда валанцёраў працаваць з перапісам Біблії. Вось, напрыклад, яна ляжыць пэўныя гадзіны ў недзе ў касцёле, а потым па просьбе ў нейкі час яе машыну везлі да хворага чалавека, ён перапісаў. А чаму не? Гэта таксама паспрыяе кансалідацыі нашай нацыі. Каб гэтая акцыя была сапраўды эфектыўнай у агульнанацыянальным маштабе, патрэбныя зладжаныя дзеянні святароў ці тых людзей, якія будуць гэтым займацца. Справа ў тым, што гэтую ідэю падтрымалі і маладыя хлопцы, і святары ва ўзросце, і вернікі, ну і сам перакладчык Біблії Васіль Сёмуха таксама. І вось тут першы этап кансалідацыі і салідарнасці, фармавання гэтай салідарнасці, гэта дамова паміж імі. Вот ужо калі ўдасца дамовіцца пра адну чыстую кнігу, гэта будзе самая першы этап пэўнай кансалідацыі. Пажадана, каб была толькі на Беларусі адна чыстая кніга, у якую і праваслаўны упіша, і каталік, і евангельскі хрысціян, баптыст упіша радок. Гэта кансалідацыя. Бо калі кожная царква, кожны касцёл пачнуць рабіць сваю кнігу, яны зробяць кансалідацыю сваю той паствы, якая вакол касцёла. Гэта будзе яшчэ адзін чыннік кансалідацыі, скажам, каталікоў вакол чырвонага касцёла, там праваслаўных вакол свайго прыхода нейкага. Ідэя, каб была адна кніга. А вот мне здаецца, што якраз трэба, каб гэтых кніг было шмат, бо вакол адной кнігі ўсё-такі з'яднаюцца сотні і тысячы, а нам трэба з'яднаць мільёны. Можа быць, не ў кожнай парафіі, а хоць бы ў кожнай епархіі. Ну мне хочацца вот ідэальны варыянт, так як я калісьці задумываў дыктоўку, я бачыў так, што прыйдзе такі момант, калі дыктоўку па беларускай мове у адзін і той жа дзень, у адну і тую ж гадзіну сядуць пісаць усе. Не так, як сёння. У адзін дзень напісалі тыя, каму зручна сёння там. Гэта таксама важна, каб уже пачалі пісаць гэтую дыктоўку і трэці год пішуць. Але тут мела вялікі сэнс дэманстрацыя, калі ўсе разам. І тады паказваюць, мы салідарны і нас шмат. І тут я бачу, Біблія, чыстая кніга, толькі адна, калі удастся правесці такія перамовы і кансалідаваць усіх святароў незалежна ад канфесію на одну кнігу, вось гэта будзе вельмі магутна, ўжо першы этап кансалідацыі. Эстафета, вандраванне кнігі. Вось кніга пролежала месяц, скажем, у чырвоным касцёле. Потым наступны месяц у свята-духавым катэдральным саборы. Потым паехала у малельны дом да евангельскіх хрысціян-баптыстаў. Потым у Віцебск пераехала. І так кніга можа вандраваць па ўсёй Беларусі, па кожным куточку, па вёсках. Да ўся Беларусь можа пачаць гаманіць пра гэта, абмяркоўваць гэта. І гэта яднанне, ў гэтым яднанне, падкрэслю, не вакол тэлевізара з ідалам, а вакол Біблії. Гэта то, што патрэбна святарам, гэта то, што патрэбна нашай нацыі, гэта то, што патрэбна нашай агульнай маралі. Яднанне вакол Біблії. Перадача «Вольная студыя» учыць на радыё «Свабода» пры мікрафоне Міхася Скобла. У чым сутнасць акцыі «Перапішам Біблію па-беларуску» мы гутарым з аўтарам ідэі Владзімірам Падголам. Владимир, у Библии, калі браць старый и новый заповед, больше за 1500 сторонок. Нават при штодзённым перапісванні акция можа расцягнуцца на гады. Ці не страціцца ад гэтага, ад гэтай працягласці ў часе, яе эфектыўнасць акции гэтай? Ведаеце, вот у гэтых ваших словах, як і ў маіх некаторых, гэта все водгукі савецкіх часоў. Давайте зробім план на пяцігодку, потым датэрмінова яго выканаем, перавыканаем і гэтак далей. Тут галоў гэта ідэя ахоплівае бальшыню людзей, не ахоплівае. Калі ёсць, калі ахоплівае, трэба рабіць. Што з гэтага выйдзе? Як будзе? Сам і Бог не ведае. А можа і сапраўды Бог не ведае, чым гэта скончыцца. Але думаю адобрыць гэта. Я лічу, што трэба пачаць. Уже сам працэс будзе кансалідаваць. Уявляеце, от, скажам, дзіцёнку 7, там 8, 10 год, усё роўна, да? І ён у Біблію сваёй рукой упісаў радок. І ён расце, і яму ў школе там кажуць, што не трэба хлу, не трэба падманаваць, ты ж у Біблії там піс. Ну, это просто магутнейшая акція для ўсіх пакаленняў, можа быць. Адна справа, калі гэта акція будзе цягнуцца год, так. Другая справа, калі гэта будзе цягнуцца 25 ці 50 гадоў. Цікавасць грамадская да некай з'явы, пагадзіцеся, яна трымаецца толькі пэўны час. Цікавасць да Біблії і да Бога трымаецца ўжо некалькі тысячагоддзяў. І ў гэтым сэнс я абсалютна не хачу з гэтай акцыі, я не бачу ў ім нейк інфармацыйнае шоу, пра якое пішуць, кажуць усе сродкі масавай інфармацыі. Хаця тут таксама могуць быць самыя нечаканыя рэчы падчас перапісу Біблії. Тут жа мае сэнс іншы тэрмін, а за які тэрмін можа кансалідавацца нацыя ці загінуць. Я прапаную нейкую альтэрнатыву гібелі нацыі. Вось у чым сэнс. Дзякую, Владзімір. Пра стаўленне да незвычайнай акцыі перапісвання Біблії я запытаўся ў святара праваслаўнай свята Петрапаўлаўскай царквы у Менску, айца Юрыя. Я гляджу вось на гэтую ідэю і задумаў, па-першае, як беларус, ну і па-другое, як святар праваслаўны. Як беларус, я ухвальна стаўлюся да гэтай ідэі, паколькі, як я разумею, будзе перапісвацца па-беларуску Біблія. І гэта для нас такі акт згуртавання, што ж, акт умацавання нас як людзей, як народа, факт умацавання нашай мовы. Кожнае дзеянне ў гэтым накірунку вельмі значна і патрэбна у сённяшні час. Як святар таксама я гляджу пазітыўна, ну, паколькі хрысціяне, мы трошкі забываем аснову веры, гэта священнае пісанне. Слова Божае пашырыўся ў апошнія дзесяцігоддзі. Розная такая эзатэрыка шэрага хрысціянаў, цяга да неючага незвычайнага, неспасцігальнага, дзіўнага. А слова Божае гэта такі як бы здаровы чорны хлеб ісціны. Поэтому ухвальна ставлюся і калі будзе такая магчымасць, абавязкова сам далучуся да шыхтоў перапісчыкаў. Гэта быў айцец Юрый, іерэй свята Петрапаўлаўскай царквы ў Менску. Тое самае пытанне я задаў каталіцкаму святару, айцу Юрыю з Бабруйска, які служыць у тамтэйшым касцёле без заганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі. Гэта і нават для таго, каб чалавек лепш нешта разумеў, часам гэта патрэбна паспрабаваць чалавеку напісаць. Яшчэ гэта вельмі добра для таго, што вельмі невядома невялікі, калі шчыра так казаць, працэнт людзей чытае святое пісьмо. Толькі ёсць яшчэ адзін, можа, такі момант, што, на жаль, не існуе такога яшчэ перакладу на беларускую мову святога пісьма, якое чалавек можа з разуменнем прачытаць і нават перапісаць яго. І каб мы толькі не перапрыгнулі праз адну ступеньку, прыступку, што спачатку нам варта сканцэнтраваць, можа, увагу на пераклад на беларускую мову для усіх канфесій, каб гэта было сапраўды святое пісьмо на той беларускай мове, якая найбольш цяпер і ўжываецца, а ўжо пасля гэта перапісываць, каб мы ведалі, што мы перапісываем. Ідэя добрая, і праз гэта прыблізіліся да Бога, і я, як святар, ад гэтага буду мець толькі заўсёды радасць на душы, задавальненне, і буду цешыцца з гэтага. Гэта быў айцец Юры з Бабруйска. Такім чынам, Уладзімір, святары розных канфесіяў у цэлым станоўча ставяцца да вашай ідэі. У любой акцыі, у любой добрай справе павінна быць некая кропка адліку. Калі вы мяркуеце распачаць гэтую справу, гэтую альтэрнатыву гібелі нацыі, як вы сказалі, перапішам Біблію па-беларуску? Я не хачу быць у дадзенай справе нейкім кіраўніком, генералам і гэтак далей. Я толькі хачу, каб, дзякуючы вось Радыё Свабода, іншым сродкам масавай інфармацыі, мая ідэя дайшла да людзей. Всё. Далей справа кожнага, справа святароў, вернікаў, атэістаў, невернікаў, усіх. Калі людзі захочуць, калі шмат людзей захоча, гэты працэс пачнецца. А я не хачу яго ўзначальваць. Не хачу нічога каардынаваць. Абсалютна. Мая справа гэта прыдумаць. 3 гады таму вы, Уладзімір, выступілі з ідэяй агульнанацыянальных дыктовак. Ці задаволеныя вы тым, як гэтая ідэя зрэалізоўваецца? У прынцыпе, так. Я задаволены. Гэтая ідэя не памерла. Раз, бо 3-й год, і 3-й год ідуць дыктовкі. Пісаць селі людзі, якія ў палітыцы даволі часта несумяшчальны па сваім светапоглядзе. У Празе пісаў Зенон Пазняк. А тут пісалі людзі, якіх той жа Пазняк лічыць псеўдаапазіцыі, створанай спецслужбамі. Але ўсе яны пісалі па-беларуску дыктоўку. Нашы выбітныя асобы не могуць зразумець, што дыктоўка дае мажлівасць ім проста-проста за кароткі тэрмін прадэманстраваць сваю салідарнасць з мовою. Прагучала перадача «Вольная студыя». Пра спосабы кансалідацыі беларускай нацыі мы гутарылі з палітолягам і пісьменнікам Уладзімірам Падголам. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.